ลกหลังความตายย่อมมีอยู่อย่างแน่นอนเพราะว่าการตายหรือการสิ้นชีวิตของทุกคนไม่ใช่การยุติสิ้นสุดเพียงเท่านี้มิใช่ตายแล้วก็แล้วไปเลยเช่นเดียวกันกับซากสังขารซึ่งเน่าเปื่อยสลายไปหรือถูกเผาจนกลายเป็นเท่าธุลีหากแต่ว่าจิตวิญญาณมิได้สูญเปล่าว่างเปล่าดังที่หลายต่อหลายคนหลงเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเช่นนั้นจิตวิญญาณดับจากอัตภาพหนึ่งก็จะไปผุดไปเกิดในอีกอัตภาพหนึ่งอย่างฉับพลันทันทีขึ้นอยู่แต่เพียงว่าพลังแห่งแรงกรรมของแต่ละคนจะเป็นตัวผลักดันให้ไปสู่ภพภูมิใดตลอดจนความหยาบหนาหรือความเบาบางของกิเลสที่ห่อหุ้มจิตขณะยังมีชีวิตอยู่เป็นสำคัญสำหรับผู้ที่ตายแล้วฟื้นคือบุคคลพิเศษซึ่งไม่ใช่จะหาได้ง่ายนะคะเพราะว่าประสบการณ์ซึ่งท่านเหล่านั้นไปพบมาเป็นปรากฏการณ์เหนือโลกเหนือธรรมดาอีกทั้งยังบ่งบอกให้ได้ทราบกันอีกระดับหนึ่งว่าตายแล้วไปไหนไปเผชิญกับอะไรจะสุขหรือทุกข์ยิ่งกว่าขณะมีชีวิตในรูปกายมนุษย์มากน้อยเพียงไรสำหรับบุคคลที่ไปพบเห็นโลกหลังความตายนั้นนอกจากจะตายแล้วฟื้นดังกล่าวแล้วยังอาจไปเห็นได้สำหรับท่านผู้ที่กระทำความเพียรทางจิตถึงระดับได้ฌานแล้วก็อภิญญาญาณหรือว่าฝันไปเห็นเป็นจริงเป็นจังในลักษณะจิตวิญญาณออกจากร่างไปจริงไปพบเห็นโลกหลังความตายมาจริงๆมิใช่เนื่องจากอารมณ์จิตตกผลึกหรือว่าเป็นตะกอนนอนนิ่งอยู่แล้วก็ฟุ้งขึ้นมากลายเป็นนิมิตภาพความฝันในสมองซึ่งในกรณีหลังนี้ไม่มีแก่นสารสาระอะไรเลยสำหรับผู้ซึ่งในมิตฝันไปเห็นโลกหลังความตายมาแล้วมีลุงยุ้ยคนหนึ่งละที่เผชิญมาอย่างเต็มที่ซึ่งตอนแรกๆลุงยุ้ยก็ยังลังเลสงสัยนะคะว่าสิ่งที่ตัวเองพบเห็นในความฝันนั้นเป็นภาพจริงๆหรือว่าภาพหลอนหลอกกันแน่แต่เมื่อมีเหตุผลหลายอย่างหลายสิ่งในภายหลังมาประกอบเพื่อยืนยันว่าภาพที่เห็นในความฝันเป็นความจริงลุงยุ้ยก็บังเกิดความหวาดเสียวสะดุ้งกลัวแทบไม่เหลือสติให้ยังคิดถึงภาวะปกติธรรมดาของสัตว์โลกค่ะนี่ก็คือเรื่องความฝันของลุงยุ้ยซึ่งวันนี้บีจะขออนุญาตนำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้สดับรับฟังแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงที่ลุงยุ้ยเผชิญมาดังต่อไปนี้เรื่องราวเหล่านี้ถูกถ่ายทอดจากหลวงพ่อจรัญธิตธรรมโมท่านได้เล่าถึงเรื่องราวของกรรมลุงยุ้ยเป็นคนอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีมีนิวาสถานอยู่ในละแวกวัดใหญ่ก็เรียกขานกันว่าเป็นชาววัดใหญ่ตามค่านิยมของชาวชนบทพื้นบ้านท้องที่นั้นอายุอานามของลุงยุ้ยก็ล่วงเข้าสู่วัยปัจฉิมแล้วแต่ว่ายังแข็งแรงไม่มีโรคภัยใดๆเบียดเบียนจึงดำเนินชีวิตไปเป็นปกติเรื่อยมาจนกระทั่งลืมไปนะคะว่าความตายกำลังอยู่ใกล้เพียงแค่เอื้อมลุงยุ้ยมีความเคารพนับถือหลวงพ่อจรัญธิตธรรมโมซึ่งขณะนั้นมีสมณศักดิ์ที่พระครูภาวนาวิสุทธิ์เป็นอย่างยิ่งแล้วก็มีความสนิทใกล้ชิดกับท่านพอสมควรตั้งแต่ท่านยังจำพรรษาอยู่ที่วัดพรหมบุรีต่อมาหลวงพ่อจรัญรับภาระหน้าที่มาดูแลรับผิดชอบวัดอัมพวันซึ่งเป็นวัดเก่าแก่โบราณในฐานะรักษาการตำแหน่งเจ้าอาวาสลุงยุ้ยก็ยิ่งมากราบนมัสการหลวงพ่อจรัญได้สะดวกกว่าเดิมค่ะเพราะว่าเคหสถานอาศัยของลุงยุ้ยนั้นอยู่ใกล้ๆกันกับวัดอัมพวันในราวต้นปีพุทธศักราช2510ในคืนหนึ่งขณะที่ลุงยุ้ยกำลังนอนหลับสนิทก็เกิดฝันไปนะคะว่าตัวเองกำลังอยู่ที่ศาลาการประเรียนวัดอัมพวันเห็นผู้ชาย4คนร่างกายกำยำใหญ่โตผิวเนื้อดำแดงหน้าตาดุร้ายน่ากลัวโดยเฉพาะในตาค่ะซึ่งจะดูใหญ่กว่าปกติแต่งกายเหมือนกันหมดเลยก็คือโพกศีรษะด้วยผ้าสีแดงนุ่งผ้าสีแดงไม่ใส่เสื้อและคน4คนเดินเป็นแถวเรียง2อย่างมีระเบียบพอขึ้นมาบนศาลาก็ตรงรีบมาควบคุมตัวลุงยุ้ยเอาไว้ในความฝันนั้นลุงยุ้ยรู้สึกตกใจแล้วก็หวาดกลัวที่สุดค่ะลนลานยกมือไหว้ทุกคนแล้วก็บอกว่าผมไม่ได้ทำความผิดอะไรร้ายแรงทำไมต้องมาควบคุมผมไว้อย่างนี้ชายร่างใหญ่หนึ่งในสี่ท่าทางที่จะเป็นหัวหน้ากลุ่มพูดด้วยเสียงอันดังบอกว่านายท่านมีคำสั่งให้เอาตัวเจ้าไปเดี๋ยวนี้เพราะเวลาที่เจ้าจะอยู่ในเมืองมนุษย์หมดเพียงแค่นี้ถึงเวลาต้องไปกับเราแล้วจงยอมไปซะดีๆอย่าให้ถึงกับต้องใช้กำลังบังคับลุงยุ้ยตื่นตระหนกตกใจเป็นทวีคูณค่ะเมื่อได้ยินคำพูดดังกล่าวก็รู้เลยทันทีว่าชายร่างใหญ่กำยำ4คนนี้ต้องเป็นยมทูตมาตามเอาวิญญาณของตัวเองไปอย่างแน่นอนนั่นก็หมายถึงว่าอายุไขของตนหมดสิ้นแล้วแล้วก็ต้องตายจากครอบครัวไปลุงยุ้ยก็เลยบังเกิดความหวงแหนชีวิตมนุษย์สุดพรรณนาเ ร้อมกันนั้นก็เกิดความรักความอาลัยห่วงใยในลูกเมียเหลือจะกล่าวพยายามกราบไหว้วิงวอนอ้อนวอนยมทูตทั้ง4ขอร้องให้ปล่อยตัวไปหรืออย่างน้อยก็ขอเพียงโอกาสไปสั่งลาลูกเมียก่อนก็ยังดีแต่ว่ายมทูตทั้ง4ก็ไม่ฟังเสียงค่ะออกคำสั่งให้ลุงยุ้ยติดตามพวกเขาไปในบัดเดี๋ยวนั้นลุงยุ้ยหมดทางหลีกเลี่ยงประวิงเวลาให้มีชีวิตยาวนานต่อไปอีกก็เลยจำใจต้องเดินตาม4ยมทูตไปด้วยความเศร้าโศกเสียใจมองไม่เห็นช่องทางจะหลบหลีกจากการควบคุมไปได้เลยเพราะว่าตัวเองอยู่ตรงกลางมียมทูตประกบหน้าประกบหลังเท่ากับกั้นหน้ากั้นหลังเอาไว้ทั้งหมดเส้นทางที่4ยมทูตพาลุงยุ้ยไปนั้นมีลักษณะเป็นทางเดินคล้ายกับโลกมนุษย์แต่ว่าสงัดเงียบอย่างน่ากลัวลุงยุ้ยในขณะนั้นกำลังทุกข์ระทมใจแสนสาหัสที่ต้องจากลูกเมียมาอย่างกระทันหันจึงไม่ได้สังเกตนะคะว่าลักษณะภูมิประเทศรอบด้านเป็นอย่างไรรู้แต่ว่าเปล่าเปลี่ยววังเวงอย่างที่สุดอีกไม่นานต่อมาก็ได้บรรลุถึงสถานที่แห่งหนึ่งมีชายคนหนึ่งบุคลิกสง่ามีอำนาจนั่งเป็นประธานจากนั้นลุงยุ้ยก็ถูกนำตัวไปยืนอยู่เบื้องหน้าชายผู้นั้นและแม้จะรู้ว่าตัวเองตายแล้วก็ตามแต่ลุงยุ้ยก็ไม่ยอมลดละจะกลับไปหาครอบครัวของตนจึงได้กราบไหว้อ้อนวอนผู้เป็นใหญ่หรือว่าเป็นประธานณที่นั่นขอความกรุณากลับไปสั่งเสียลูกเมียก่อนผู้เป็นประธานจึงได้สั่งให้ตรวจดูบัญชีว่าลุงยุ้ยเคยประกอบกรรมดีอะไรมาบ้างเจ้าหน้าที่บัญชีพลิกดูสมุดบัญชีแล้วก็รายงานว่าลุงยุ้ยผู้นี้เป็นคนที่มีจิตเป็นกุศลเข้าวัดรักษาอุโบสถศีลแล้วก็ได้รับการอบรมธรรมจากพระภิกษุอยู่เนืองๆ นอกจากนี้ยังเคยทำบุญบริจาคทานพอสมควรผู้เป็นประธานพิจารณาแล้วก็เห็นว่าลุงยุ้ยประกอบกรรมดีมาบ้างจึงอนุญาตให้มีชีวิตอยู่ต่อไปในโลกมนุษย์อีก3เดือนทำให้ลุงยุ้ยแกก็เกิดปีติดีใจถึงกับยืนตะลึงอยู่กับที่ในขณะเดียวกันค่ะยมทูตรายงานต่อผู้ที่เป็นหัวหน้าใหญ่ด้วยเสียงอันดังว่าต่อไปอีก40วันถึงกำหนดของนายชิ้นบ้านอยู่ตำบลหัวป่าหมู่2อำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีถัดจากนายชิ้นไปต่ออีก30วันถึงกำหนดหมดอายุของนายปลั่งบ้านอยู่บางขามอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีและก่อนที่ยมทูตจะรายงานชื่อผู้ที่ถึงกำหนดหมดอายุต่อไปก็ได้เหลือบมาเห็นลุงยุ้ยยืนเงี่ยหูฟังอยู่ก็เลยหันมาตวาดด้วยน้ำเสียงที่ไม่พอใจบอกว่าได้ต่ออายุเพิ่มไปอีก3เดือนแล้วทำไมยังไม่กลับบ้านจะอยู่ไปทำไมอีกลุงยุ้ยถูกตวาดถึงกับสะดุ้งแทบหมดสติด้วยความกลัวมารู้สึกตัวอีกวูบหนึ่งปรากฏว่าอยู่ที่บ้านแล้วพร้อมกับผวาตื่นลุงยุ้ยนอนตัวแข็งด้วยความสยดสยองเมื่อนึกถึงความฝันที่ยังแจ่มชัดอยู่ในห้วงความทรงจำประหนึ่งว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆและก็เพิ่งผ่านมาหยกๆทีนี้พอตั้งสติได้ลุงยุ้ยก็ลุกพรวดพราดตะโกนปลุกเมียแล้วก็ลูกจนตกใจตื่นกันหมดทุกคนค่ะเลยถามกันเซ็งแซ่ว่าเกิดอะไรกันขึ้นลุงยุ้ยเรียกทุกคนเข้ามาหาแล้วก็เล่าเรื่องที่ตัวเองฝันว่าตายเพราะสิ้นอายุไขไปแล้วแล้วก็เดินทางไปสู่ยมโลกหรือว่าโลกหลังความตายมาอย่างละเอียดเมื่อลุงยุ้ยเล่าจบแทนที่ทุกคนจะแสดงความตื่นเต้นตกใจกลับเห็นแต่ละคนตีสีหน้าแปลกๆโดยเฉพาะเมียของแกเองค่ะถึงกับหัวเราะอย่างขบขันแล้วก็บอกกับลุงยุ้ยว่าแกนี่มันพิลึกแท้แค่ฝันเป็นเรื่องเป็นราวแค่นี้เก็บเอามาถือเป็นจริงเป็นจังจนแตกตื่นกันหมดทั้งบ้านเมืองผีหรือพญายมอะไรของแกนั่นมีจริงที่ไหนกันเล่าท้องไส้ไม่ดีต่างหากที่ทำให้แกฝันเพ้อเจ้อไปเป็นตุเป็นตะว่าแล้วเมียลุงยุ้ยก็บอกให้ลูกทุกคนกลับไปนอนเพราะว่ายังอีกนานกว่าจะสว่างส่วนตัวแกเองก็มุดเข้ามุ้งไปนอนต่อปล่อยให้ลุงยุ้ยนั่งซึมอยู่คนเดียวค่ะสำหรับลุงยุ้ยไม่รู้จะขึ้นเสียงเถียงเมียได้ยังไงเพราะว่าที่เมียพูดก็ถูกต้องทุกอย่างเพราะเป็นเรื่องของความฝันนั้นจะถือเป็นความจริงไม่ได้แต่ความฝันครั้งนี้ลุงยุ้ยเชื่อแน่นอนว่ามันไม่ใช่เรื่องเหลวไหลหรือว่าไร้สาระอย่างแน่นอนแต่ก็หมดปัญญาที่จะพิสูจน์แล้วก็ยืนยันได้ว่าเป็นความจริงพร้อมกันนั้นก็ยังคิดต่อไปอีกนะคะว่าขนาดเมียแล้วก็ลูกยังไม่เชื่อต่อความฝันที่แกเล่าให้ฟังแม้แต่น้อยหากไปเล่าให้ผู้อื่นฟังใครที่ไหนเขาจะไปเชื่อดังนั้นลุงยุ้ยก็เลยปิดปากเงียบไม่พูดถึงความฝันอันน่ากลัวนี้อีกเลยเวลาผ่านไปหลายวันความหวาดเสียวสะดุ้งกลัวอันเนื่องจากความฝันสยองของคืนนั้นก็ค่อยๆจางหายคลายลงไปทำให้ลุงยุ้ยก็เริ่มที่จะลังเลสงสัยว่าตัวเองอาจจะฝันเพ้อเจ้อไปเองซะแล้วกระมังแท้ที่จริงแล้วไม่มีอะไรเลยก็คิดแบบนี้ลุงยุ้ยก็พอสบายใจขึ้นมาบ้าง แต่กระนั้นก็ยังไม่คลายใจสนิทในเรื่องที่ได้ยินแล้วก็ได้ฟังมาจำได้ไม่มีลืมว่าจะมีคนถึงกำหนดวันตายอีก2คนคือในชิ้นกับในปลั่งและเพื่อพิสูจน์ว่าความฝันในคืนนั้นจะมีความจริงแอบแฝงอยู่หรือไม่หรือว่าเป็นเพียงตัวเองหลงงมงายหวาดกลัวไปเองอย่างไร้สติลุงยุ้ยจึงออกไปสืบเสาะค้นหาคนชื่อในชิ้นที่บ้านหมู่2อำเภอพรหมบุรีปรากฏว่ามีนายชิ้นอยู่จริงๆก็เล่นเอาลุงยุ้ยอกสั่นขวัญหายเพราะว่าส่วนหนึ่งในความฝันเริ่มมีร่องรอยของความจริงขึ้นมาแล้วเหลือเพียงกำหนดเวลาที่ยมทูตบอกว่านายชิ้นจะต้องตายภายใน30วันเท่านั้นกำหนดเวลาตรงนี้ล่ะค่ะที่ลุงยุ้ยภาวนาขออย่าให้เป็นจริงขึ้นมาเลยเพราะว่าถ้านายชิ้นตายในกำหนดครบ30วันจริงๆการไปยมโลกหรือว่าโลกหลังความตายด้วยฝันสยองในคืนดังกล่าวก็ย่อมที่จะเป็นความจริงได้ลุงยุ้ยกลับมานั่งนับวันนับคืนกำหนดเวลาที่ในชิ้นจะต้องตายด้วยความประหวั่นพรั่นพรึงอยู่คนเดียวจนกระทั่งครบกำหนด30วันพอดีลุงยุ้ยก็รีบไปที่บ้านหัวป่าหมู่2อำเภอพรหมบุรีเพื่อไปดูนะคะว่าในชิ้นตายหรือไม่พอไปถึงหน้าบ้านในชิ้นลุงยุ้ยก็แทบจะล้มทั้งยืนค่ะเพราะว่าในชิ้นได้ตายไปแล้วจริงๆภายในบ้านกำลังโศกเศร้าเสียใจแล้วก็วุ่นวายกับการจัดงานศพอยู่ในชิ้นตายไปตามกำหนดเวลาคราวนี้มาถึงคิวของในปลั่งบ้านบางขามอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีกันบ้างซึ่งยมทูตระบุนะคะว่าจะต้องตายถัดจากในชิ้นไปอีก40วันคราวนี้ลุงยุ้ยได้ดันด้นไปสืบหาในปลั่งที่บ้านบางขามอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีอีกและก็ยิ่งอกสั่นขวัญหายหนักเข้าไปอีกยิ่งกว่าเดิมลุงยุ้ยแกก็หวาดวิตกหนักมากกว่าตอนที่ไปสืบหาในชั้นเป็นรายแรกเนื่องจากว่ามีคนสูงอายุที่ชื่อปลั่งอยู่บ้านบางขามจริงๆคราวนี้ลุงยุ้ยแทบกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยล่ะค่ะลูกเมียจะปลอบประโลมให้กำลังใจยังไงก็ไม่ได้ผลสุขภาพของลุงยุ้ยก็เลยทรุดโทรมอย่างรวดเร็วพอครบ40วันต่อมาในปลั่งบ้านบางขามอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีก็ถึงการกิริยาตายไปตามกำหนดที่ยมทูตได้บอกไว้ทุกประการคราวนี้ลุงยุ้ยแทบเสียสติด้วยความรักตัวกลัวตายตามวิสัยของปุถุชนเพราะว่าพญายมได้ยืดชีวิตให้เพียง3เดือนคือ90วันแต่ว่าตอนนี้ล่วงไปแล้วกว่า70วันจึงเหลือเวลาเพียง20วันเท่านั้นที่จะถึงกำหนดวันตายของตัวเองแม้ว่าตลอดเวลา3เดือนที่ผ่านไปลุงยุ้ยจะทำบุญบริจาคทานสร้างกุศลตลอดจนการภาวนาอย่างหนักแต่ก็ไม่อาจสร้างกำลังใจให้ลุงยุ้ยได้เข้มแข็งหนักแน่นหนาขึ้นเมื่อรู้กำหนดวันตายของตัวเองโดยไม่อาจผลัดผ่อนต่อไปอีกได้ความรักความอาลัยในบุคคลอันเป็นที่รักของตนก็ยิ่งเพิ่มพูนทวีคูณขึ้นไม่ปรารถนาจะลาลับแตกดับไปจากโลกมนุษย์ในเวลาอันใกล้เช่นนี้ลุงยุ้ยซึ่งไม่อาจทำใจยอมรับความตายที่กำลังจะมาถึงในเร็ววันนี้ได้จึงล้มป่วยลงและมีอาการทรุดหนักอย่างรวดเร็วเนื่องจากกำลังใจอ่อนล้าสิ้นหวังไม่มีพลังจะยืนหยัดต่อสู้กับความตายต่อไปได้อีกภรรยาแล้วก็บุตรสาวพยายามจะหาหมอมาเยียวยารักษาอย่างไรอาการก็ไม่กระเตื้องขึ้นลุงยุ้ยนั้นมีความเคารพนับถือหลวงพ่อจรัญเป็นอย่างสูงครั้นตระหนักว่าชีวิตของตนจะแตกดับภายในเวลาไม่กี่วันนี้แล้วก็ปรารถนาได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาให้เกิดกำลังใจและความหวังที่เป็นที่พึ่งครั้งสุดท้ายจึงได้บอกให้ภรรยาไปที่วัดอัมพวันอาราธนานิมนต์หลวงพ่อจรัญเมตตามาแสดงธรรมที่บ้านภรรยาก็รีบไปวัดอัมพวันค่ะแต่บังเอิญช่วงเวลานั้นหลวงพ่อจรัญรับนิมนต์ผู้อื่นไว้ก่อนแล้วจึงไม่อาจปลีกตัวไปบ้านลุงยุ้ยได้ทำให้ลุงยุ้ยกระวนกระวายแล้วก็เศร้าซึมตลอดเวลาทีนี้พอเวลาผ่านไปประมาณ 2-3 วันหลวงพ่อจรัญท่านว่างจากกิจนิมนต์ท่านก็เลยมาเยี่ยมลุงยุ้ยจนถึงที่บ้านลุงยุ้ยเห็นหลวงพ่อที่เคารพศรัทธาในปฏิปทาศีลาจารวัดของท่านก็บังเกิดความปิติดีใจเป็นที่สุดความทุกข์ความหม่นหมองดุจจางหายไปจนหมดสิ้นพยายามจะลุกขึ้นมากราบนมัสการท่านแต่ว่าหลวงพ่อจรัญท่านห้ามปรามไว้เพราะสังเกตเห็นลุงยุ้ยแทบไม่มีเรี่ยวแรงขยับเขยื้อนอยู่เลยอีกทั้งร่างกายผ่ายผอมจนผิดรูปแทบจะกลายเป็นคนละคนค่ะหลวงพ่อจรัญได้เข้าไปนั่งใกล้ๆที่นอนของลุงยุ้ยสอบถามถึงอาการป่วยไข้ด้วยความห่วงใยลุงยุ้ยก็ตอบท่านแต่ว่ากระผมรู้ตัวว่าเจ็บไข้ครั้งนี้ไม่มีหมอไม่มียาใดๆรักษาให้หายได้เพราะถึงวาระจะต้องสิ้นอายุแล้วเมื่อเห็นท่านพระครูมาหากระผม ผมก็มีกำลังใจจนบอกไม่ถูกอยากจะนิมนต์ให้ท่านอยู่นานๆหลวงพ่อจรัญบอกว่าวันนี้ท่านไม่มีกิจอะไรจะอยู่สนทนาด้วยตามที่ต้องการจากนั้นท่านก็ให้สติกับลุงยุ้ยนะคะว่าทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ต่างต้องเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิ้นไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งหรือใครคนใดคนหนึ่งรอดไปได้ดังนั้นจะต้องคิดอยู่เสมอว่านี่เป็นเรื่องปกติข้อสำคัญก็คือเมื่อรู้แล้วว่าจะต้องเป็นเรื่องปกติก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจเผชิญหน้าด้วยการมีสติพิจารณาถึงความไม่แน่นอนความเสื่อมของรูปกายสังขารไปจนถึงความไม่มีตัวตนด้วยปัญญาความองอาจแกล้วกล้าก็จะบังเกิดขึ้นเมื่อถึงเวลาเผชิญหน้ากับความตายสำหรับโยมยุ้ยนั้นมิใช่เป็นคนชั่วช้าเลวทรามไม่เคยประพฤติผิดศีลธรรมร้ายแรงอีกทั้งยังตั้งมั่นประกอบกรรมดีมาพอสมควรคุณงามความดีที่ได้กระทำมาตลอดจนบุญกุศลทั้งหลายที่เคยกระทำมาย่อมเป็นอานิสงส์คือผลแห่งกรรมดีช่วยบรรเทาอาการเวทนาและชะลอชีวิตให้ยืนยาวต่อไปได้ดังนั้นโยมยุ้ยอย่าไปคิดซ้ำคิดแล้วคิดอีกย้ำว่าตัวเองจะต้องตายจากโลกจากลูกจากเมียไปทุกนาทีเพราะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยซ้ำร้ายกลับทำให้ใจเศร้าหมองไปซะเปล่าประหนึ่งคนที่ลงไปอยู่ในปลักโคลนยิ่งเดินวนไปเวียนมาก็ยิ่งจมลึกลงไปเรื่อยๆทางที่ถูกทางที่ควรทำก็คือปีนขึ้นมาให้พ้นปลักนั้นเสียถึงจะถูกต้องโยมยุ้ยควรที่จะน้อมรำลึกถึงกุศลบารมีของตนแล้วแผ่กุศลนั้นให้แก่เจ้ากรรมนายเวรซะขออโหสิกรรมอย่าได้มีเวรสืบต่อกันไปทำใจให้ตั้งมั่นอยู่กับกุศลความดีตลอดเวลาย่อมเชื่อได้ว่าแม้ดับไปจากโลกนี้ก็จะหลุดพ้นจากอบายภูมินรกคือเปรตคืออสุรกายเดรัจฉานเป็นต้นลุงยุ้ยได้ฟังหลวงพ่อจรัญให้สติก็บังเกิดความปิติมีกำลังใจเข้มแข็งขึ้นจนสามารถพยุงตัวลุกขึ้นมานั่งนมัสการหลวงพ่อได้แล้วลุงยุ้ยก็บอกกับท่านว่ากระผมได้ฟังท่านพระครูชี้ทางสว่างให้เช่นนี้ทำให้ไม่หวั่นไหวต่อความตายอีกแล้วจิตใจหมดทุกข์หมดโศกรู้สึกแช่มชื่นมีกำลังและยินดีที่จะน้อมรับความไม่เที่ยงแห่งชีวิตด้วยปัญญาเช่นที่ท่านพระครูแนะนำแต่ก่อนอื่นผมขออนุญาตกินข้าวกินปลาให้พอมีเรี่ยวมีแรงสักครู่เถิดเพราะกระผมมีเรื่องสำคัญที่จะนมัสการกราบเรียนให้ท่านทราบอีกหลวงพ่อจรัญบอกว่าเชิญตามสบายอาตมารอได้หลังจากนั้นนะคะลุงยุ้ยก็เลยสั่งลูกเมียให้ยกสำรับกับข้าวมาให้แล้วแกก็ลงมือกินอย่างอร่อยอร่อยหลังจากไม่ยอมกินข้าวกินปลามานานแรมเดือนพลอยทำให้ลูกเมียปิติดีใจคิดว่าลุงยุ้ยจะต้องหายจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วยแน่นอนหลังจากกินข้าวกินน้ำเรียบร้อยลุงยุ้ยก็ได้เล่าเรื่องความฝันที่น่ากลัวของแกให้หลวงพ่อจรัญฟังโดยละเอียดแล้วก็ยืนยันว่าในชั้นแล้วก็ในปลั่งซึ่งยมทูตระบุกำหนดวันตายก็ได้ตายไปแล้วจริงๆซึ่งเมื่อถึงกำหนดวันตายของตัวแกเองบ้างลุงยุ้ยก็เชื่อว่าจะต้องตายอย่างแน่นอนที่ลุงยุ้ยรอคอยอยากพบหลวงพ่อจรัญนั้นก็มีเจตนาที่อยากจะถ่ายทอดเรื่องความฝันนี้ให้ท่านรับรู้เอาไว้เพื่อจะได้ไปถ่ายทอดให้กับบุคคลทั่วไปได้รับฟังอีกต่อหนึ่งเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ยังลังเลสงสัยว่ายมโลกหรือว่าโลกหลังความตายนั้นมีจริงหรือเปล่าผลแห่งกรรมชั่วจะต้องได้รับผลแห่งกรรมนั้นจริงเพียงใดจะได้เลิกการกระทำชั่วหรือว่าจมอยู่ในความหลงไม่รู้ตามความเป็นจริงได้แล้วหลวงพ่อจรัญได้โมทนาความตั้งใจของลุงยุ้ยที่ต้องการให้เรื่องราวของตนเป็นธรรมทานซึ่งนับว่าเป็นกุศลบารมีอย่างยิ่งจากนั้นหลวงพ่อจรัญก็ให้ลุงยุ้ยอาราธนารับศีล5และท่านก็ได้แสดงธรรมอันสมควรปิติแก่ลุงยุ้ยพึงสดับกระทั่งสมควรแก่เวลาแล้วท่านจึงได้ยุติและกลับวัดอัมพวันเมื่อหลวงพ่อจรัญออกจากบ้านไปลุงยุ้ยก็เกิดอาการทรุดลงอย่างกระทันหันถึงกับหมดสติไปและในเวลาดึกดื่นของคืนนั้นลุงยุ้ยก็สิ้นลมหายใจเสียชีวิตไปตามกำหนดเวลาที่พญายมได้ยืดอายุให้อยู่ในโลกมนุษย์ได้อีก30วันซึ่งก็ครบกำหนดดังกล่าวพอดีคุณผู้ฟังคะเรื่องราวความฝันของลุงยุ้ยก็ถึงการอวสานลงคุณผู้ฟังได้ฟังมาตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้หากย้อนกลับไปพินิจตรึกตรองถึงสาระในเรื่องตามสมควรก็เชื่อว่าคงจะเกิดประโยชน์แก่ท่านบ้างไม่มากก็น้อยนะคะและหากกุศลใดได้บังเกิดขึ้นแล้วเนื่องจากเรื่องราวของลุงยุ้ยทั้งหมดนี้บีก็ขอให้กุศลนั้นจงเป็นปัจจัยให้วิญญาณของลุงยุ้ยจงประสบแต่ความสุขห่างไกลจากความทุกข์ทั้งหลายด้วยค่ะ คุณผู้ฟังคะมาฟังเรื่องเล่าจากหลวงพ่อจรัญที่ท่านได้เล่าถึงเรื่องราวบุพกรรมเรื่องราวของลูกศิษย์ลูกหาของท่านอีกเรื่องนึงกันบ้างค่ะโดยเรื่องนี้บีจะขออนุญาตยกมาจากเรื่องของคุณนายละไม้เกตแก้วซึ่งคุณนายละไม้เกตแก้วเป็นอีกผู้หนึ่งที่ไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนหนังสือมาก่อนก็เลยไม่มีความรู้เรื่องหนังสืออ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ว่าชีวิตของคุณนายละไม้ไม่เคยตกต่ำมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองตามฐานะตราบจนวาระสุดท้ายของชีวิตเป็นเช่นนี้ได้อย่างไรเดี๋ยวบีจะเล่าให้ฟังสาเหตุที่เป็นเช่นนี้เป็นเพราะว่าการปฏิบัติธรรมกระทั่งเกิดสติรู้เท่าทันความเป็นจริงทุกระดับขั้นตอนและด้วยสติตัวเดียวนี่แหละค่ะที่ทำให้คุณนายละไม้สามารถกระทำหลายสิ่งหลายอย่างได้อย่างกับปาฏิหาริย์คุณนายละไม้กระทำปาฏิหาริย์ได้อย่างไรเรามาติดตามวิถีชีวิตของคุณนายละไม้ตั้งแต่เริ่มแรกได้ดังนี้ค่ะคุณนายละไม้เป็นภรรยาของนาวาอากาศตรีวาดเกตแก้วซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายการเงินของกองบิน2โคกกระเทียมจังหวัดลพบุรีในห้วงเวลานั้นมีอานาวาอากาศเอกพิเศษจัญญาสุขนทรัพย์เป็นผู้บังคับการท่านดำรงยศพลอากาศเอกก่อนเกษียณอายุราชการนะคะนาวาอากาศตรีวาดท่านเป็นลูกศิษย์กรรมฐานคนหนึ่งของหลวงพ่อจรัญเมื่อมีเวลาว่างท่านก็จะมาปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีเป็นประจำมาคราวใดก็จะพาคุณนายละไม้มาด้วยแทบจะทุกครั้งหลวงพ่อวัดอัมพวันก็ได้แนะนำให้คุณนายละไม้ปฏิบัติกรรมฐานด้วยอีกคนหนึ่งแต่คุณนายก็ทำไม่ได้สักทีค่ะเนื่องจากว่าไม่ค่อยมีสมาธิให้นั่งกำหนดยุบหนอพองหนอก็จับต้นชนปลายไม่ค่อยได้ให้เดินจงกรมก็เดินเซไปเซมากำหนดซ้ายเป็นขวาขวาเป็นซ้ายวุ่นวายไปหมดสรุปก็คือทำไม่ได้ทำไม่สำเร็จหลวงพ่อจรัญท่านก็พยายามคิดหาอุบายเพื่อจะสงเคราะห์คุณนายละไม้ให้ปฏิบัติทำกรรมฐานให้ได้เนื่องจากคุณนายเป็นคนที่มีความตั้งใจต้องการปฏิบัติจริงๆเพียงแต่ว่าควบคุมสมาธิไม่สำเร็จมีอยู่วันหนึ่งค่ะคุณนายละไม้มาที่วัดอัมพวันพร้อมกับสามีพอมาถึงวัดนะคะก็กราบนมัสการหลวงพ่อพร้อมกับเรียนถามโดยซื่อบอกว่าหลวงพ่อเจ้าคะหลวงพ่อมีคาถาบ้างไหมฉันทำกรรมฐานไม่ได้แน่อยากจะสวดมนต์แทนหลวงพ่อก็เลยถามไปบอกว่าโยมจะท่องได้หรือในเมื่อโยมอ่านหนังสือไม่ออกหลวงพ่อก็สงสัยคุณนายละไม้บอกว่าจะให้ลูกสอนเจ้าค่ะเมื่อคุณนายละไม้บอกเช่นนั้นก็เลยทำให้หลวงพ่อจรัญคิดอุบายขึ้นมาได้ข้อหนึ่งนั่นคือต้องให้คุณนายสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเมื่อคุณนายท่องบทสวดมนต์ได้จิตก็จะยึดเหนี่ยวแน่วแน่อยู่กับบทสวดมนต์ให้เป็นสมาธิได้เหมือนกันดังนั้นหลวงพ่อจรัญก็เลยได้เขียนบทสวดมนต์พุทธคุณธรรมคุณแล้วก็สังฆคุณให้คุณนายละไม้คุณนายละไม้ก็รับไปแล้วก็ให้ลูกสอนทีละคำสองคำคุณนายก็ว่าตามในที่สุดค่ะคุณนายก็สวดได้หมดแล้วก็ยังสวดบทพาหุงมหากรุณิโกได้อีกเมื่อคุณนายละไม้มากราบเรียนให้หลวงพ่อจรัญทราบท่านก็ให้สวดเฉพาะบทพุทธคุณเกินอายุไป1บทคุณนายก็ปฏิบัติตามทุกอย่างแล้วก็ปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังเมื่อคุณนายละไม้สวดทุกวันสวดจนจิตใจปลอดโปร่งฟุ้งซ่านแฉไฉก็ไม่มีเกิดขึ้นในจิตจิตก็แนบแน่นอยู่กับคำสวดญาณวิถีก็เข้าสู่สติสัมปชัญญะสติมามันก็เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติเมื่อสติดีคุณนายก็ได้มาเล่าถวายให้หลวงพ่อจรัญรับรู้ว่าดิฉันได้สวดหมดแล้วเจ้าค่ะมันคล่องแคล่วอยู่ในใจหมดทุกอย่างครั้นสวดมนต์ได้คล่องจิตนิ่งเกิดเป็นสติแล้วเช่นนี้หลวงพ่อก็ให้ปฏิบัติกรรมฐานคุณนายคุณนายก็ทำได้กำหนดยุบหนอพองหนอก็ทำได้ให้เดินจงกรมก็เดินได้อย่างแคล่วคล่องแน่วแน่ผิดกว่าแต่ก่อนเป็นผลสำเร็จอันเนื่องมาจากการสวดมนต์เป็นสำคัญนับแต่นั้นมานะคะคุณนายละไม้ได้สวดมนต์ไหว้พระและก็ปฏิบัติกรรมฐานอย่างสม่ำเสมอเรื่อยมาวันหนึ่งคุณนายละไม้ได้เดินทางมาที่วัดอัมพวันนมัสการกราบเรียนปรึกษาหลวงพ่อจรัญว่าสามีก็คือนาวาอากาศตรีวาดเนี่ยโกหกเก่งเหลือเกินอยากจะรู้ว่าพูดจริงหรือไม่จริงหรือว่าเหลวไหลอย่างไรอยากจะจับโกหกได้นักขณะนี้สติดีแล้วทำอย่างไรจึงจะรู้สามีซื่อสัตย์ต่อตนไหมหลวงพ่อจรัญท่านรับฟังแล้วก็หัวเราะด้วยเจตนาของคุณนายละไม้ว่าเป็นอย่างไรและท่านเห็นว่ามีใช่เจตนาร้ายแรงอะไรก็เลยแนะนำให้ทดลองเอาเองด้วยการสวดมนต์เป็นการใหญ่ให้ได้108จบ จากนั้นก็ให้นั่งสมาธิกำหนดยุบหนอพองหนอไปเรื่อยๆหากว่าทำเช่นนี้จิตก็จะเข้าสู่สภาวะมีสติดีนั่นเองจะรู้จะเห็นอย่างไรหรือไม่ก็ต้องปฏิบัติดูทีนี้คุณนายละไม้ก็รับเอาคำแนะนำของหลวงพ่อแล้วก็ไปปฏิบัติตามค่ะวันหนึ่งนาวาอากาศตรีวาดบอกคุณนายละไม้ว่าจะไปเก็บค่าเช่านาทางเหนือแล้วก็หายไป 3-4 วันรวดคุณนายละไม้ที่อยู่ทางนี้ก็เป็นห่วงสามีเพราะว่าไปนานผิดปกติไม่มีข่าวคราวส่งมาให้รับรู้เลยคุณนายละไม้รู้สึกร้อนใจรีบมาที่วัดอัมพวันเมื่อพบหลวงพ่อแล้วก็ได้เรียนถามท่านว่าจะทำอย่างไรดีเจ้าคะนาวาอากาศตรีเนี่ยอยู่ที่ไหนมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าหลวงพ่อก็เลยแนะนำบอกว่าลองบทสวดมนต์ที่คุณนายละไม้สวดสิแล้วก็นั่งสมาธิเอาสิบางทีอาจจะรู้นะทีนี้คุณนายละไม้กลับไปที่บ้านอาบน้ำชำระล้างร่างกายจนสะอาดหมดจดดีแล้วพอมืดค่ำก็เข้าห้องพระไหว้พระสวดมนต์ตามที่เคยปฏิบัติแล้วก็นั่งทำสมาธิกำหนดลมหายใจยุบหนอพองหนอไปเรื่อยๆจนกระทั่งเมื่อสติดีแล้วก็ถามตัวเองว่าในวาดเขาไปไหนเขาไปเก็บค่าเช่านาจริงไหมขณะนี้กำลังอยู่ที่ไหนเมื่อจิตถามสติไปสติก็ตอบกลับมาค่ะบอกว่าไม่ได้ไปเก็บค่าเช่านาหรอกไปอยู่ที่ท่าวุ้งนุ่นเอาเงินไปให้ผู้หญิง200บาทกินนอนบ้านเขานั่นแหละพอรุ่งเช้าขึ้นมาค่ะนาวาอากาศตรีวาดก็กลับมารีบอาบน้ำแต่งตัวจะไปทำงานพอแต่งตัวเสร็จคุณนายละไมก็เรียกเอาไว้แล้วก็ถามเป็นฉากๆเลยนะคะว่าที่บอกว่าจะไปเก็บค่าเช่านาไม่ได้ไปเก็บใช่ไหมนาวาอากาศตรีวาดปฏิเสธไว้ก่อนแซงรีบร้อนจะไปทำงานแล้วก็ลงเรือนเอาตัวรอดไปพร้อมกันนั้นก็คิดว่าต้องเป็นหลวงพ่อวัดอัมพวันบอกให้แม่ละไม้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างแน่นอนเพราะว่ามีแต่ท่านเท่านั้นที่จะอย่างรู้ได้ละเอียดลึกถึงปานนั้นนาวาอากาศตรีวาดรีบทำงานจนเสร็จเรียบร้อยค่ะก็ขับรถมาหาหลวงพ่อที่วัดอัมพวันพอมาถึงวัดอัมพวันก็ต่อว่าหลวงพ่อเป็นการใหญ่ค่ะบอกว่าหลวงพ่อบอกอะไรแม่บ้านผมว่าผมไปนอนบ้านนั้นเอาเงินเอาทองให้เขาผมสงสัยต้องเป็นหลวงพ่อแน่นอนหลวงพ่อจรัญท่านก็หัวเราะบอกว่าท่านไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรไม่ได้บอกไม่ได้พูดกับคุณนายละไม้ในเรื่องดังกล่าวสักคำนาวาอากาศตรีวาดต้องเชื่อละค่ะเพราะว่าท่านไม่ได้อยู่ในวิสัยจะโกหกพูดเท็จทุกประการเมื่อไม่ข้องใจหลวงพ่อวัดอัมพวันแล้วคราวนี้สงสัยว่าภรรยาจะต้องไปหาเจ้าเข้าทรงแน่เพราะทายแม่นเหมือนกับตาเห็นกลับบ้านเย็นวันนั้นไม่มีเรื่องราวอะไรเพราะว่านาวาอากาศตรีวาดตั้งใจว่าจะไม่ยอมรับสารภาพเด็ดขาดและคุณนายละไม้ก็ไม่ได้แสดงกิริยาวาจาต่อว่าต่อขานรุนแรงเรื่องนี้ก็เลยเงียบหายไปอีกนานวันหลายวันต่อมาค่ะนาวาอากาศตรีวาดบอกกับภรรยาว่าจะไปเก็บค่าเช่านาอีกคุณนายละไม้ก็ไม่ได้ว่าอะไรกำชับว่าขอให้ได้ค่าเช่านามาก็แล้วกันนาวาอากาศตรีวาดตั้งใจที่จะไปเก็บค่าเช่านาจริงๆพอไปถึงท่าวุ้งค่ะปรากฏว่าลูกนี่ยังไม่ได้ตวงข้าวเป็นอันว่าเสียเวลาเปล่านาวาอากาศตรีวาดก็เลยถือโอกาสแวะเวียนไปกินข้าวไปนอนพักที่บ้านแม่ไม้หลังเดิมแล้วก็เอาเงินให้แม่ไม้ใช้เหมือนเดิมค่ะเพียงแต่ว่าคราวนี้ไม่ได้ค้างหลายวันแต่คืนเดียวก็รีบกลับคุณนายละไม้อยู่ทางนี้อยากทราบว่าสามีไปทำธุระตรงๆหรือว่าแอบเลี้ยวรถอีกก็เลยสวดมนต์ไหว้พระนั่งทำสมาธิพอสติมามันก็เลยบอกให้ทราบว่าไปบ้านหลังเดิมนั่นแหละเอาเงินไปให้เขาเหมือนเดิมเช้าวันรุ่งขึ้นค่ะพอสามีก็คือนาวาอากาศตรีวาดกลับมาถึงบ้านยังไม่ทันขึ้นบันไดบ้านจะไปแต่งตัวทำงานคุณนายละไม้ก็เรียกให้หยุดพูดคุยกันก่อนเปิดฉากบอกให้รู้ตัวว่านี่คุณไปบ้านเก่าอีกแล้วนะเอาเงินไปให้เขาอีกคราวนี้จะว่ายังไงนาวาอากาศตรีวาดไม่พูดค่ะทำเป็นเฉยๆบอกอ่ะเย็นๆค่อยคุยกันละกันผมรีบไปทำงานแล้วก็เลี่ยงไปแต่งตัวออกไปทำงานทันทีถึงตอนเย็นกลับมาบ้านคุณนายละไม้อารมณ์ดีแล้วสามีก็เลยชวนคุยถามว่าถามจริงๆเถอะรู้ได้ยังไงคุณนายละไม้ก็เลยตอบให้ทราบว่าพุทธคุณรู้ว่าคุณไปกินข้าวบ้านใครเอาสตังค์ไปให้ใครแม่ไม้ชอบเขานักหรือไงจะได้ยกให้เขาเลยดิฉันไม่ได้อยากจะได้แล้วอันที่จริงนะคะคุณผู้ฟังคือเมื่อก่อนนี้คุณนายละไม้นี่เป็นคนปากจัดนะด่าเก่งเอาการค่ะหลังจากเจริญสติปฏิบัติกรรมฐานแล้วก็เลยได้เปลี่ยนแปลงไปคือแทนที่จะเอะอะโวยวายกลับเปลี่ยนมาเป็นพูดดีๆแต่พูดเหน็บคำที่คุณนายละไม้พูดเหน็บนี่คือมีแต่คำเจ็บๆเหน็บเข้าไปถึงซวงเหมือนกัน นาวาอากาศตรีวาดรู้รายละเอียดการที่ภรรยาทราบความประพฤติของตนได้เพราะว่าการเจริญกรรมฐานนั่นเองไม่ได้ไปหาเจ้าเข้าทรงที่ไหนก็เกิดความซึ้งใจในอำนาจธรรมว่าสามารถทำให้เกิดผลได้ถึงเพียงนี้เลยหรือต่อมาก็เลยเลิกค่ะเลิกการที่จะไปหาแม่ไม้ที่บ้านหลังนั้นโดยเด็ดขาดหันมาสนใจในการเจริญสติยิ่งกว่าเดิมจนกระทั่งเกษียณอายุราชการหลังจากนั้นนะคะพอเกษียณอายุแล้วก็ได้มาที่วัดอัมพวันพร้อมกันกับคุณนายละไม้บ่อยขึ้นมาถึงวัดแล้วก็ต่างแยกย้ายไปปฏิบัติกรรมฐานกันละคราวหลายๆวันเพราะหมดห่วงเรื่องของเวลาซึ่งเคยมีจำกัดสำหรับการเลี้ยงหมูเลี้ยงวัวที่คุณนายละไม้เคยดูแลก็เลิกกิจการทั้งหมดไม่โลภมากอยากมั่งคั่งร่ำรวยอีกต่อไปไม่รู้จบอีกแต่มีเรื่องน่าแปลกอยู่อย่างหนึ่งค่ะนั่นก็คือคุณนายละไม้เนี่ยเป็นคนที่ไม่มีการศึกษาเลยอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ไม่รู้หนังสือแต่คุณนายละไม้สามารถจัดการเรื่องภายในครอบครัวได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะลูกแต่ละคนจะเรียนอะไรทำอาชีพอะไรคุณนายละไม้จะเป็นผู้ชี้ผู้กำหนดให้หมดซึ่งปรากฏว่าลูกๆทุกคนเรียนหนังสือก็ประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีค่ะเมื่อเรียนจบแล้วก็ได้ทำงานตามแนวถนัดของตนที่คุณนายมีความสามารถรอบรู้ดุจปัญญาของครอบครัวเพียงนี้เพราะท่านมีสติใช้สติให้เป็นประโยชน์อย่างสูงสุดการเจริญพุทธคุณการไหว้พระสวดมนต์แล้วก็เจริญภาวนาก่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่ชีวิตอย่างน่าอัศจรรย์เมื่อลูกๆเรียนจบกันเกือบหมดที่สำเร็จมาได้ทำงานต่างกันก็เป็นทหารบ้างเป็นตำรวจบ้างแล้วก็ครูบาอาจารย์บ้างแยกแขนงแยกอาชีพกันไปเหลืออยู่แต่ลูกคนเล็กที่ยังเรียนไม่สำเร็จคุณนายละไม้ก็ประสบกับกรรมเก่าของตนค่ะคือเป็นโรคมะเร็งลำไส้กว่าจะรู้ว่าเป็นโรคร้ายก็อาการหนักซะแล้วถึงขั้นอาเจียนเป็นเลือดค่ะถ่ายเป็นเลือดตลอดเวลาพูดถึงเรื่องของโรคมะเร็งเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วว่ามันเป็นยังไงมันทุกข์ทรมานมากแค่ไหนสำหรับอาการของคุณนายละไม้ซึ่งแพทย์กำหนดว่าจะมีชีวิตอยู่อีกไม่เกิน1เดือนซึ่งไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงการอาการของโรคนะฮะว่าเข้าขั้นวิกฤตขนาดไหนแต่คุณนายละไม้ค่ะยังต้องการกุศลให้อยู่ต่อไปอีก3ปีทั้งนี้เนื่องจากยังมีห่วงลูกคนเล็กที่ยังเรียนไม่จบลูกๆแล้วก็สามีอ้อนวอนให้คุณนายไปอยู่โรงพยาบาลเอกชนจะเสียค่าใช้จ่ายแพงแค่ไหนก็ไม่ว่าแต่คุณนายก็ยังคงยืนยันว่าจะอยู่ที่บ้านบอกกับลูกๆว่าลูกเอ้ยไม่ต้องไปโรงพยาบาลหรอกลูกแม่ยังไม่ตายแน่ต้องให้เจ้าคนเล็กได้เข้าทำงานก่อนตามแผนการของแม่แม่จึงจะจากไปอย่างสงบทีนี้เมื่อคุณนายละไม้กล่าวเช่นนั้นลูกๆ ก็ต้องเชื่อละค่ะเพราะเคยรู้เคยเห็นว่าแม่เนี่ยมียานวิถีทำนายทายทักอะไรก็แม่นยำตามคำพูดทุกอย่างเวลาผ่านไปครบ1เดือนคุณนายละไม้ก็ยังคงมีชีวิตอยู่ที่ยังดำรงอยู่ได้เพราะว่าท่านสวดพุทธาคมและตั้งสติในสติปัฏฐากเมื่อใดก็ตามที่เกิดความเจ็บปวดรวดร้าวสุมรุมคุณนายก็จะกำหนดเวทนาในเวทนานุปัสสนาเข้าสู้แล้วก็อยู่ได้มาเรื่อยๆนะคะในเวลาต่อมาค่ะเกิดมีผึ้งมาทำรังใหญ่มากเลยที่บ้านซึ่งหลวงพ่อจรัญเองท่านก็เคยไปเห็นเมื่อครั้งที่คุณนายละไม้อาราธนานิมนต์ท่านไปงานทำบุญบ้านวันหนึ่งลูกๆทุกคนมาพร้อมหน้ากันแล้วก็วันนั้นค่ะเกิดความเจ็บปวดในกายของคุณนายละไม้ก็บังเกิดขึ้นอย่างรุนแรงอีกจนแทบจะไม่ไหวท่านก็ได้พูดกับลูกว่าแม่จะอธิษฐานจิตลูกเอ้ยแม่จะแผ่เมตตานะลูกนะไหนๆแม่ก็ยังไม่ตายตอนนี้หรอกแต่มันเจ็บปวดรวดร้าวสุดจะทนแม่ว่าแม่จะต้องรู้ว่าเวทนานี่เป็นเวทนาภายนอกแต่มันก็ปวดรวดร้าวเข้าไปถึงจิตใจถึงยังไงก็ตามเราก็ต้องตั้งสติไว้แม่จะขออโหสิกรรมหมดจะไม่มีเวรกรรมกับสรรพสัตว์ทั้งหลายจะไม่เกลียดใครจะไม่ผูกพยาบาทใครพูดกับลูกแล้วคุณนายละไม้ก็ตั้งสติอธิษฐานจิตแล้วก็พูดกับผึ้งว่าผึ้งเอ้ยจงมาช่วยดูดพิษมะเร็งให้เราด้วยเถอะพอสิ้นคำพูดค่ะผึ้งฝูงนั้นบินกรูกันลงมาเกาะบริเวณหน้าท้องของคุณนายละไม้จนดำมืดไปหมดแล้วดูดพิษมะเร็งให้อยู่ครู่หนึ่งก่อนจะร่วงลงมาตายบนพื้นเรือนเป็นที่น่าอัศจรรย์หลวงพ่อจรัญธิตะธัมโมท่านได้เล่าถึงเหตุการณ์หลังจากพึ่งดูดพิษมะเร็งแล้วนะคะว่าเป็นเวลานานร่วมปีอุจจาระและก็ที่อาเจียนเป็นเลือดหายไปเนี่ยอำนาจของสติปัฏฐาน4ทำให้เกิดเมตตาถ้าใครเจริญสติปัฏฐาน4ได้ชั้น1ไม่ต้องพูดเรื่องยาขั้น1ได้เมื่อไหร่คนนั้นมีเมตตาสูงเมตตาเกิดเองทานศีลภาวนาไม่ต้องไปตักบาตรทำบุญซะก่อนไม่ใช่ ถ้าใครเข้าใจเจริญสติปัฏฐาน4ได้อันดับ1มาแล้วท่านเกิดเมตตาสงสารสัตว์สัตว์จะไม่ทำร้ายเกิดขึ้นในจิตใจจะไม่ริษยาใครจะไม่ผูกพยาบาทใครต่อใครอีกแล้วเกิดเมตตามาอันดับ1ค่ะคุณผู้ฟังนี่คือปาฏิหาริย์อันเนื่องมาจากความเมตตาอันบริสุทธิ์ของคุณนายละไม้ตามความเข้าใจของบีนะคะที่อ่านมาเมื่อคุณนายละไม้แผ่พลังแห่งความเมตตาอันเปี่ยมล้นออกไปจากจิตพึ่งทั้งหลายซึ่งมาอาศัยร่มไม้ชายคาบ้านคุณนายได้สัมผัสรู้พวกเขาก็เลยเกิดความปรารถนาอยากจะช่วยเหลือเกื้อกูลคุณนายละไม้ให้ผ่อนคลายความทุกข์ความเวทนาที่กำลังเผชิญอยู่บ้างจึงยอมสละชีวิตเข้าช่วยเหลือดังกล่าวหากว่าสงสัยนะคะว่าการที่พึ่งมาดูดพิษมะเร็งเข้าไปจนตัวเองตายแบบนี้จะเป็นเวรกรรมที่คุณนายละไม้ต้องชดใช้หรือไม่ตรงนี้เป็นกรรมดีของผึ้งที่กระทำลงไปด้วยความปรารถนาดีมีเมตตาเช่นกันผึ้งช่วยโดยไม่คำนึงถึงชีวิตตัวเองในขณะเดียวกันค่ะจิตคุณนายละไม้ก็มีเพียงต้องการให้ผึ้งมาช่วยเหลือเท่านั้นไม่ได้คิดหรือมีเจตนาจะให้ผึ้งตายแทนตนกรรมใดที่จะเกิดขึ้นระหว่างกันก็เลยกลายเป็นกรรมดีหากจะต้องมีการชดใช้ตามกฎแห่งกรรมก็น่าจะเป็นไปในภาวะความช่วยเหลือเกื้อกูลต่อกันอย่างถึงที่สุดในชาติภพต่อไปนะคะพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญทิตตธรรมโมได้เล่าเสริมอีกว่าวาระที่2เป็นเรื่องอัศจรรย์สำคัญยิ่งคือมีงูเห่าหม้อค่ะเกิดเลื้อยมาตอนนั้นแม่ละไม้แกเจ็บหนักในปีที่2ปีที่1มีผึ้งมาช่วยอำนาจเมตตาหลวงพ่อบอกว่าอาตมาพิสูจน์ได้ไม่ต้องว่าคาถาเลยขอให้มีจิตเมตตาจริงๆจะแผ่ไปที่ไหนก็ตามขอให้ที่นั่นมีเมตตาสัตว์ร้ายในกลางป่าเหมือนอย่างพระธุดงค์เสือจะกินก็ไม่กินช้างจะทำลายก็ไม่ได้เพราะอำนาจเมตตาของพระพุทธเจ้ามีอยู่ในจิตใจคือสตินั่นเองถ้าหากว่าใครเจริญได้เมตตามาก่อนเป็นอันดับหนึ่งคือทานเสียสละได้ด้วยความจริงไม่หวังผลตอบแทนมันจะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติไม่ต้องไปหาเมตตาที่ไหนมันอยู่ที่จิตใจของเราก็ต้องทำจิตให้เป็นเมตตาด้วยถ้าจิตเรายังริษยาเขาอยู่ว่าคาถาอย่างไรก็ไม่เกิดประโยชน์จับจุดได้อย่างนี้1ปีผ่านไปปี2เข้ามาแทนก็อุจจระเป็นเลือดถ่ายออกมาปวดอย่างหนักก็อยู่ใต้ถุนมีแคร่งูเห่าตัวเท่าแขนเลื้อยผ่านลานบ้านมาถ้ากัดก็ต้องตายแน่แม่ละไม้เห็นเข้าแล้วกำลังสอนลูกที่มาพร้อมกันว่าแม่จะตายก็ไปตามพี่น้องมาอีกคนอยู่ในกรุงเทพยังเรียนหนังสืออยู่ยังมาไม่ทันนอกนั้นมาพร้อมแม่ละไม้ก็ตั้งสติบอกลูกเอ้ยดูสิอุจจาระออกมาเป็นเลือดอาเจียนออกมาเป็นเลือดก็เลยกำหนดเวทนาก็แยกออกมาเป็นสัดส่วนปวดก็ไม่มากนักพอทนได้แม่จะให้งูมาช่วยดูดพิษแม่ก็เลยแผ่เมตตาไปหางูงูนี่เป็นสัตว์เดรัจฉานจะรู้เรื่องอะไรลูกก็ตกใจว่ามันจะไม่เป็นจริงงูก็เลยปรีเข้ามาลูกก็กลัวว่างูจะกัดแม่มันก็วิ่งเข้ามาพันท้องแล้วแลบลิ้นเลียท้องอันนี้เรื่องจริงนะพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญทิตตธรรมโมได้เป็นคนเล่าเองลูกก็ตกใจค่ะเมื่อเห็นงูมันมาเลียสักพักหนึ่งงูก็คลายออกแล้วก็เลื้อยปราดออกไปลานบ้านงูก็ถึงแก่ความตายก็เลยเอางูไปฝังไว้เขาสงสัยว่างูเนี่ยคงจะเป็นงูผีพอลองฝังดูมันก็เป็นเรื่องอัศจรรย์ในเวลาต่อมาแม่ละไม้ก็หายไปอีกปีนึงอุจจาระที่เป็นเลือดก็หายไปหลวงพ่อจรัญท่านได้ไปเยี่ยมดูอาการถามความเป็นอยู่ของแม่ละไม้แม่ละไม้ก็เลยบอกหลวงพ่อว่าอะไรจะมาปวดในรอบชีวิตที่ฉันเกิดมานี่ไม่มีเลยมะเร็งนี่ปวดอย่างนี้ปวดจนทนไม่ไหวจนขนหัวลุกเลยงูที่ฝังไว้เวลาผ่านไป 3-4 เดือนเขาก็ลองขุดดูไม่มีหนังงูเลยไม่รู้หายไปไหนเขาก็เลยสงสัยว่าเป็นงูผีหรือว่างูอะไรหลวงพ่อจรัญท่านก็เลยบอกว่าอาตมาว่าไม่ใช่งูผีงูจริงๆเพราะมันมาดูดเลือดดูดน้ำเหลืองอะไรต่ออะไรไปหมดแล้วกลับกลายว่างูตายเดี๋ยวนั้นแล้วอันนี้ลูกเป็นพยานได้แล้วก็ยอมรับแล้วก็สวดพุทธคุณตามกันทุกคนตามที่แม่สั่งทุกประการพอครบ3ปีแล้วคุณนายละไม้ดำรงชีวิตอยู่มาได้ทั้งที่หมอบอกว่าจะต้องตายไม่เกิน1เดือนเมื่อลูกคนเล็กเรียนจบได้เข้าทำงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้บวชลูกชายคุณนายละไม้ก็รู้วันตายรู้ว่าจะต้องอยู่ได้อีก1เดือนคุณนายได้มาที่วัดอัมพวันต้องการเผาศพที่วัดนั้นใครที่เคยรู้จักทั้งแม่ครัววัดอัมพวันคนบ้านเหนือบ้านใต้คุณนายไปบอกเขาหมดว่าให้มาเผาศพด้วยสำหรับพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญนั้นคุณนายละไม้ขอให้ท่านเป็นผู้จุดไฟเผาศพซึ่งหลวงพ่อก็ตกลงรับปากว่าจะทำให้ คุณนายละไม้รู้ล่วงหน้าว่าจะตายวันไหนก่อนวันตาย1วันได้ให้ลูกขับรถมาอาราธนานิมนต์หลวงพ่อวัดอัมพวันไปที่บ้านเพราะว่ามาเองไม่ไหวแต่หลวงพ่อมีกิจนิมนต์ต้องไปบรรยายที่กองทัพภาคที่2ถึง4วันจึงเมตตาสงเคราะห์ให้ไม่ได้ทำให้คุณนายผิดหวังไม่น้อยในคืนนั้นก่อนที่จะสิ้นใจคุณนายละไม้ยังมีสติบริบูรณ์เรียกลูกๆมานั่งพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณก็สอนวิปัสสนาตราบสิ้นลมแล้วก็มีเรื่องน่าแปลกอยู่เรื่องนึงนะคะก็คือก่อนที่คุณนายละไม้จะถึงแก่ความตายค่ะได้สั่งความไว้กับลูกสาวที่เป็นอาจารย์ว่าถ้าแม่ตายให้เอาเหรียญบาทรัชกาลที่5ใส่ปากศพให้ด้วยแต่ลูกสาวลืมสนิทค่ะพอตั้งศพได้2วันก็เกิดเรื่องอยู่ๆลูกสาวล้มลงดิ้นไม่มีสติสมประดีถึงกับต้องเข้าโรงพยาบาลเมื่อฟื้นขึ้นมาได้ยินเสียงแม่บอกว่าทำไมลูกเสียสัจจะสั่งไว้ไม่ทำตามสั่งให้เอาเหรียญบาทรัชกาลที่5ใส่ปากทำไมไม่เอาไปใส่ก็เลยต้องเปิดฝาโลงแล้วก็นำเหรียญมาใส่ปากให้วันเผาศพหลวงพ่อจรัญมีกิจนิมนต์ต้องเดินทางไปบรรยายธรรมที่วัดธาตุทองกรุงเทพท่านก็เลยบอกให้ทำพิธีไปก่อนประมาณ2 ทุ่มกลับมาถึงวัดแล้วจะจุดไฟเผาศพให้ตามสัญญาหลังจากทำพิธีเผาหลอกไปแล้วในตอน4 โมงเย็นแขกเรือกลับไปหมดก็เหลืออยู่แต่ลูกแล้วก็หลานแล้วก็ญาติสนิทปรากฏว่าหมาที่วัดพากันส่งเสียงหอนไม่หยุดไม่หย่อนแล้วก็หอนอย่างต่อเนื่องนานเป็นชั่วโมงชั่วโมงจนกระทั่งหลวงพ่อจรัญกลับมาถึงวัดเป็นเวลา2 ทุ่มพอท่านมาถึงได้ยินเสียงสุนัขโหยหวนท่านก็เลยกล่าวว่าแม่ละไม้อาตมามาแล้วเดี๋ยวจะเผาให้พอท่านพูดจบหมาพวกนั้นก็เลยพากันหยุดหอนเป็นปลิดทิ้งทันทีในที่สุดหลวงพ่อก็ได้เผาศพคุณนายละไม้เป็นที่เรียบร้อยนี่คือเรื่องอัศจรรย์ที่วัดอัมพวันอีกเรื่องหนึ่งค่ะเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมของคุณนายละไม้เกตแก้วซึ่งเล่าให้เราได้ฟังโดยหลวงพ่อจรัญถิตธรรมโมนะคะหมดเวลาของพระเจอผีประจำวันนี้แล้วนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็ขอบพระคุณสำหรับเจ้าของเรื่องเล่าทุกๆเรื่องค่ะคุณผู้ฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปแล้วก็กดติดตามช่องพระเจอผีพร้อมกับกดกระดิ่งเพื่อรอรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีอัปเดตคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวนะคะกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปมารอฟังนะคะว่าบีจะมีเรื่องน่ากลัวอะไรมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันบ้างแต่ว่าวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ